سورت زحان آخر پوری اغدولسم باب دے ادیک یو یو مضمون دے رسالت مسئلہ او دا قیامت مسئلہ دا قرآن دا تصدیق سورہ زحا و نشرح دوالو کی رسالت ذکر کی تصدیق دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کی او دا وشان بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحا گواہ دے وقت سبان واللیل اشپا اذا سجا کل چپٹ کی مخلوقات یا پس گواہ دی پدی خبرہ ما ودعک ربک وما قلا ندی پری خطال رب ستاونی تا سر حسد کرے دے بخاری کی راضی چیز نبی علیہ السلام لیو زنانہ مخل ارادا نو تیوی ویز خبر شوی ما چی تا سرو سوا شیطان نرازی مخ کے براتو نبی علیہ السلام دیر غم جن شو زکا دا سے زخم دے چی دی علاج نشتا کنا اسپتال تا خونشت لے چی زخمی شو ما دی علاج نشتا اللہ دا سورت نازل کو دا سورت یہ نازل کو چی ما ودعا کا ربو کا ولی سرواز وحی سارا شیو ہے اشپاڑ رسول دی وحی نور آگلی دیو تذکر دا سویلیو خواہ ندی کی تسلی ورکڑا چی ما پریخ نئی ما تا سر حسد نئی کڑی او یقینا آخرت دیر بہتر دے ستا دا پارا دا دنیا نا ذکر دنیا کی دا خبری دیو پا آخرت کی دا خبری نشتا یا الاخرتو دا وحی چی روستے شون دی کی دیر پیدا وخا روستی کی دل دا وحی دیر بہتر استاد پار داول لمبی والینا اول الاخرتو ستا آخری عمر چی بئی کنا اب دیر بہتر اید لمبینا دکنی نبی علیہ السلام با نن سوچکو پرونے روزی تا میں بے استغفر اللہ دا پرون ما سنگا وقت تیر کو یا خود ایم آفی راتا ہوکی اگا تیر شوی روز بوتا بد اخکاری دا نحر روستے روستا دا پار بہتر دا ہر واسطے عمل ستا بہتر دی بخاری کی بیا بیا راضی چې نبی علیہ السلام په هغه عمل با عمل کول شي چې آخری عمر کې کړی دی وللآخرۃ خیر لک ولسوف یعطیک ربک زردا چې درو کی تا طرف تا اوچت مقام فطر ذات ورضا شی دا ته یوسو احوال غی الم یجدک یتیمن فآوا ولنوی مند تو رب الیتیم قتال زیدر کو ابو طالب کو کور کے او جدک بالن فہدا امن دیو تالرا غافل از شریعت نان تا تے ہدایت کو تا شریعت سے پی جند مل کتاب ول ایمان فہدا قران نازل کن یو دا معنی دا دویم من دے وی تو بالن حیران او پریشان چی اللہ دا ایمان او دا قرآن دا سدی سنگ دی زما دل کے راضی ہو تعبیر تے نشم کولے فہدا نچی وحی شورو شو نو بس تا پریشانی ختم شو کنا دری مانا کی حضرت مجاہد وجدک بالن من دے تا لر دیر محبت کون کے محبن محبت کو ان کے دا قرآن سران فہدا نازلیے کرتا کنا سلورم مانا کی وجدک ضالن من دے وی تو رک دے گوری اوزل رک شیو دا عبد المطلب نا پا شعب ابی طالب کے اگی چی اگی سر بائی کار شیو نا دغر یو دروا اگی کی یو کال تیر کڑیو نبی علیہ السلام وڑکیو نا رک شیو بے اومن تو فہدا بے اخکار اکڑی کنا او جدک آئلن فاغنا امون دیو تالرا محتاج نفاغنا بی نیاز اکڑی دا مالنا اٹو سنی دا لمور کو فاغنا مانا دا دانا چی فمال دا خدیجی اعتمال دار کرنو بیا چی غملا شو نو بیا سو چلو نا اغنا مطلب دا چی بس سالی سنو مور کو دنیا تا دا حجت نو ہر چی یتیم دے فلا تقہر غصہ و تمکہ تابانی بخفلت ارشوی دے اور چی سائل لے سوک تپوس کی سوال کی نفلا تنہر راتنا زورا نمکہ جواب ورکا ہونا کہ دین سائلی فما بنعمت ربک فحدث، ہر چی نعمت درفتا دی پتا باندین دی بیان کوا.